ти спонукаєш вселенські сили давати тобі те, чого не треба. Але ти щодня настирно виводиш кривульки і дивись, небо зглянеться, сипоне тобі пригорщу щастя. А жебрак, злидень, той набагато щасливіший від тебе. У нього ясний розум, від голоду, від клопотів, де вкрасти кусень хліба. Ти думаєш, як ухопити кінець розтріпаного всесвіту, мов наречену, спійману на зраді перед шлюбом, а голод тебе проїдає, виганяє на вулицю, тоді з'являється віра. Віра, згодьтеся, це не що інше, як несвідомість, неохопність. Якби повірив раніше у Бога, або якби батьки твої не були дешевими зарозумілими виродками, якби дали тобі мінімум виховання, то ти став би чудовим Альфонсом, а в найгіршому випадку цієї інтермедії – менеджером. Мистецтво дурити людей – теж мистецтво. Мрія і справедливість – дві неспростовні і неживі речі, що про них знають тільки там, на горі. Ляш замовкає, вихиляє чарку. Беззубий рот його розтягується, розмикається, щоб проковтнути шматок вареної ковбаси. Скинувши дзьобастого носа, Лящ за кухлем закидає назад голову, показуючи вулкани чорних ніздрів. Любомир навпроти малинового тла нової картини, оточений, мов, у труні квітами японською ікебаною, вбирає якось налякану голову в плечі, звужує щілини очей, дивиться на Ляща чіпким поглядом. Одним порухом, різким, непомітним, підкликає чоловіка в окулярах, який, похитуючись, підскакує до свого шефа. «Ви щось хотіли? Хто запросив це бидло?» Це його помешкання з рядами книг у золотих оправах, власноруч намальованих картин. В перерві між чаркою гості підходять до одного з шедеврів, голоси їхні деренчать, мов жерстина високого полудня в місяці серпні. Любомир підскакує, проте його чомусь більше дратує поява Ляща, який швендіє між столиками, женучи смердючі хвилі за смальцьованими обшлагами малинового піджака. Ліла, ніби не чуючи останньої фрази хазяїна, довгим поглядом, змірявши відстань між черговими картинами, тягне м'яким голосом: «Боже, яка краса! Розкажіть, розкажіть!» І замовкає. Очі волого снопами іскор бахають на Любомира, зайнявши колючий його вираз драглистою радістю. Родик бачить лишень збудженого чоловіка. Тільки закінчений олігофрен, останній отупілий сексуальний збоченець або тріснутий з п'ятого поверху вниз головою романтик не почує прілоти подиху з уст люду, що оточує його. «Невже вам заціпило? Чи ви оглухли навіки, чи повилазило, а мабуть таки ви такими вродилися. Забрели ж недаремно до цієї скотарні». Тутки все присутні. Нирки, гумовий шлунок, задубіли від коньяку і кави, залози внутрішньої секреції працюють з перебоями, але справніше, ніж у народженого після атомної аварії малюка. Посинілий стручок спроможний ще задовольнити таку собі дурепу гімназистку з недорозвиненим задом та нероздовбаним передком. Воно все якось в один клубок, але немає одного – духу. Замість того позичена у праски електрична іскра, що може торохнути всією силою в 250 вольт. Лящ одхекується після чергової чарки, лупає банькатими очима в густий морок ночі, підсідає до Родика. «Це я тобі, старий товкмачу, щоб написати щось, треба обов'язково забути, що ти живеш». Любомир озирається через плече, бере Лілу під лікоть. Темне пасмо спадає на рожеву шию, Лящ цмокає повними губами. Любомир зі злістю пса, що не може відірватися від кістки. «Цей чоловік уміє робити тільки гроші, облиш його!» Родик відчув небезпеку. Любомир проти малинового панно. Руки, як для його віку, злітають птахами, усмішка ріже жуванину кімнати, де перевальцем п'яні в дим сновигають запрошені. Лящ вкидає чарку за чаркою, наливається сивушними випарами його тіло. «Я, сірієць, клянусь усіма богами і музами, прийдіть, і я вас зігрію, я прийму вас, як коханець, витисну, вичавлю з вас, що можу, що мені до вподоби, що мені потрібне.